मृत्यु सर्वहरस्ताहं उद्भवश्च भविष्यदां कीर्ति श्रेयर्वाक्चनायिनां स्मृतिर् मेधादृदीक्षमा। मृत्यु सर्वहरस्ता, तो मेरी सकल चीजों का हरण करने वालों में से मृत्यु हुए विशिष्ट स्वरूप है, सत्वोत्कृष्ट स्वरूप है। कि दुनिया में दो प्रकार के से हरण करने वालों को देखा जाता है, धनाजियों को हरण करने वाला और प्राण का हरण करने वाला। धनाजियों को हरण करने वाले से संख्या अनेक है, धन का हरण कर रहा है, गाय का हरण कर रहा है, नहीं अनेक चीजों का, पत्नी का हरण कर लिया रावण ने, राम का पत्नी का पत्नी हरण, पुत्र हरण, पुत्री हरण, ये सब तो हो रहे संसार अनेक प्रकार की। जितनी चीज है उतनी चीजों की चोरी करने वाला आदमी भी उतनी है ना। स्वर्ण को, आभूषण को हरण कर रहा है किस चीज का, धन आ जाए। और लेकिन सबसे खतरनाक है अंत वाला जो प्राण, उनमें से प्राण हरण करने वाले जो मृत्यु रूप है, मृत्यु तो करते हैं प्राण है। पहले लोग कहे हमने मर्डर कर दिया, उसने मर्डर कर दिया, ऐसे कुछ भी कहे कोई, लेकिन वास्तव में समय आने पर ही निमित्त मात्र हुआ है, निमित्त मात्र समझते हैं हम मारा तो मृत्यु नहीं, रोग से मर गए, इससे मर गए, उससे मर गए, ऐसा निमित्त मात्र है। सर्व हरे वो प्राण हर सर्व हर है, कि प्राण गया सब कुछ ज्ञान कर क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। बाकी तो भाई धन आदि हरण हुए तो कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। अन्य कोई चिट्ठी चोरियां हो जाते हैं तो उनका तो वापस आप प्राप्त भी कर सकते हैं प्रकार लेना, किंतु ये गया तो गया ही, फिर लौटने वाला नहीं, कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा जो सर्वहर स्वरूप प्राण हरण करने वाला जो मृत्यु है वह मेरा सत्व कष्टभूत विशेष समझो। उद्भवस्य भविष्यदाम, अतएव अत्यंग भाषा दो पक्ष ले रहे हैं, अथवा सर्वहरण में ईश्वर लेना, प्रलय काल में क्योंकि सब कुछ हरण करता है, प्रलय काल में सब कुछ हरण कर देने के कारण से जो ईश्वर है वह मैं हूं, सबको लय करने वाला, प्रलय करने वाला जो ईश्वर है वह मैं हूं, ऐसे ऐसे लेना। लेकिन एक और बात है, प्रमाद को भी मृत्यु कहा है, प्रमादम वही मृत्यु अहम ब्रवीणी, ऐसे महाभारत में लिखा है पांचवा सर्ग 43वां अध्याय चौथा श्लोक। ये भी एक पक्ष समझना, भविष्य का उद्भव से भविष्य का उद्भव में उत्कर्ष अभ्युदय और उसकी प्राप्ति, ये दोनों ही मेरा स्वरूप है। किनमें? भावी कल्याणों में, भविष्य का भविष्य में होने वाला जो कल्याण है, उत्कर्ष प्राप्ति की योग्या नाम, उत्कर्ष प्राप्ति योग्य है जो, उनमें जो है मैं उत्कर्ष स्वरूप हूं। आपके अंदर यदि उत्कर्ष है तभी तो आप उत्कर्ष योग्य कल्याणकारी लोगों को प्राप्त करेंगे आप, और वो जो आपने उत्कर्ष आपने इकट्ठा कर लिया है वो उत्कर्ष सत्वगुण के वजह से है, नहीं तो क्या होगा, निकृष्टता रहेगी, दुर्गुण रहेगा, दुर्वासनाएं होंगे, खराब संस्कार होंगे, वो भगवान का स्वरूप नहीं, रजोगुण है वो। इसी सब विभूतियां सत्वगुण में भी सत्व में भी उत्कर्ष को बताना चाहते, तभी उसका चिंतन करोगे तो आप भी उसी स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे, सत्वोत्कर्ष को प्राप्त कर जाएंगे, तद्वारा अंतर्विशुद्धियों का ज्ञान परिभूत हो जाएगा। सारी विभूतियों में यही वर्णन हो रहा है, कुछ लोग गिनती कर दे 75 विभूतियां यहाँ बताई गई है, ऐसे लोग गिनते हैं। और ये वास्तव में भगवान अंधे कह रही आनंद है, ये तो तुम्हारे कुछ गिना दिया है ध्यान करने लायक, प्रमुख प्रधान का हमने गिनती कर दी है, ये कहेंगे। और नारियों में इस संसार में पैदा हुए हैं अनंत नारी, अनंत पुरुष भी पैदा हुए हैं, परंतु नारियां भी पैदा हुई है। उनमें से दक्ष की जो 13 बेटियां हैं, धर्म की पत्नियां, और दो बेटी है पुला की पत्नी है, एक तो पुला की पत्नी है, अंगिरस की पत्नी है, ये जो है 15 देवियां एक जीव से संबंध कर जाती है ना, वो भी अपने आप को स्पर्श प्राप्त कर जाता है। या मूर्त रूप है, कोई मूर्त औरत है ना समझना, ये धर्म की पत्नियां। दक्ष ने इन सभी 13 बेटियों को धर्म के साथ विवाह करा दिया। ये भागवत में सब जगह है। उनमें से यहां पूरा 15 को गिन नहीं रहे, 13 जो है धर्म की पत्नियां, एक पुलहती और एक अंगिरस्ती। उनमें से है कुछ गिना दिया, बाकी सब लक्षण समझना, कीर्ति, श्री और एक ब्रह्मा की भी पत्नी गिना दिया, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, 3, 3, 6, 7 यह गिनाया हुआ है। इस 7 में से 15 तो दक्ष की बेटियां हैं और एक जो वाक है वो ब्रह्मा जी की बेटी। प्रमाण बताऊंगा सर, श्रद्धा जो नाम नहीं है यहां वो गिना रहा हूं पहले। श्रद्धा, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, इतना हो गया। श्रद्धा 1, तुष्टि 2, पुष्टि 3, क्रिया 4, बुद्धि 5, लज्जा 6, वपु 7, शांति 8, सिद्धि 9, 9 तो हो गया। और इस श्लोक में 4 है तो कीर्ति 10, श्री 11, मेघा 12, धृति 13। श्लोक में 4 है, 13 में से धर्म की पत्नियां। और अन्य जो 3 यहां पर आया है, वाक, स्मृति और क्षमा। वाक तो किसी की पत्नी नहीं हुई, किंतु स्मृति अंगिरस की पत्नी है और क्षमा पुलह की पत्नी हुई। अगर इनको देखिए ऐसा वर्णन आपको मिलेगा ब्रह्मांड पुराण 9 अध्याय 50वां श्लोक, तो मुद्गल पुराण 2, 6, 12 द्वितीय सर्ग 6 अध्याय 12वें श्लोकों से आगे आपको मिल जाता है। और वाणी जो है ब्रह्मा की बेटी है, जैसे भागवत प्रमाण 3, 12, 28 ब्रह्मणो मानसी कन्या ऐसा कह दिया वहां पर। इसमें सारी चीज ऐसी है, यहां कौन आदमी नहीं चाहता है सारी चीज। ये जो पूरा का पूरा 16 चीजें गिनाई गई है यहां, ये 16 चीजों को कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते। कीर्ति, कीर्ति क्या चीज है, हैं? यश, दुनिया में नाम, लोकेशन है, ये लोकेशन के अंतर्गत है। कीर्ति सब चाहते हैं, हमारा नाम दुनिया में हो गए। और कीर्ति आदि के साथ श्री, कीर्ति के बाद लिया श्री। श्री क्या है, धर्म और काम के संपत्त, धर्म और काम रूपी संपत्त, शरीर की शोभा अथवा कांति, ये सब श्री के पर्यावाच में लिया। कीर्ति भी लेना, बदमाशी का नाम कमा लिया है, यानी दुनिया में नाम होता है ना, बदमाशों के नाम हो जाते हैं, लादेन का नाम है दुनिया में, कैसे में वीरप्पन का नाम ना, बदमाशों के नाम दुनिया हो जाती है, वो कीर्ति नहीं। धार्मिकत्व निमित्त प्रशस्तत्व नानादी नाना दिग्देशीय लोक ज्ञान विशेषता रूपा ख्याति मसूदरी का एक एक लक्षण बता रहे। धार्मिकत्व के निमित्त से होना चाहिए, प्रशस्त होनी चाहिए वो, नाना दिग्ग और देशीय लोक दुनिया के ज्ञान का विषय होना चाहिए व्यक्ति, वो कीर्ति का इसको सभी पत्री बनाना चाहते हैं, सब कीर्ति को चाह रहे। और यदि इनको ये चाहते हैं तो फिर धर्म करना पड़ेगा, धर्म की पत्नियां हैं, आप धर्म अनुष्ठान करेंगे तो सारी पत्नियां भी हो जाएंगी, धर्म आपके पास है तो धर्म की पत्नियां भी आपके पास आई जाएगी ना, उसमें भी सुप्रसिद्ध बात। इसे कहते आप धर्मानुष्ठान करेंगे, धार्मिक बने रहोगे तो ये सारी चीजें आपको सोचते ही मिलते जाता है। श्री हो गया वाक मे सरस्वती, सर्वस्व आपसे प्रकाशिका, सर्व अर्थों की प्रकाशन करने वाली संस्कृत वाणी। चकार से मूर्ति इत्यादि जो अन्य थे पत्नियां उनको ग्रहण किया जाएगा चकार से श्री वाक्च है ना, च से लेंगे आप श्रद्धा मैंने आस्तिक की बुद्धि, तुष्टि संतोष, पुष्टि शारीरिक मानसिक आदि पोषण, क्रिया कर्म धर्म संबंधी कर्मकांड, बुद्धि धर्म संबंधी शास्त्रों का ज्ञान, लज्जा धर्मानुरूप बड़े छोटे के संबंध में व्यवहार जो है लज्जायुक्त होनी चाहिए, पप्पू मैंने मूर्ति, पप्पू को मूर्ति कोई भी चीज पप्पू तो नपुंसकेंगे पर श्लोक में यदि श्लोक के कारण को रख लिया तो मूर्ति लेनी चाहिए उसी पर। और शांति सभी चाहते मन शांति, क्षेत्र शांति, सर्व शांति और सिद्धि वांछित फल प्राप्ति की सिद्धि है। इसके बाद स्मृति चिरानुभूतार्थ स्मरण शक्ति, बहुत काल तक अनुभूत पदार्थों की स्मरण शक्ति को स्मृति कहते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप आंगिरस हो जाए, क्योंकि अंगिरस की पत्नी है ना ये स्मृति, अंगारम रसेदी आंगिरस, आप जब प्राण मजबूत होगा समय प्राणायामारी करते रहोगे तो स्मृति शक्ति बढ़ती है, नहीं तो घटती जाएगी। इसलिए आंगिरस की पत्नी का यह गौ अंगों का साथ प्राण, प्राण मजबूत है, प्राण सम्यक है तो निश्चित रूप से स्मृति भी पुष्ट रहेगा। और कहते हैं स्मृति के बाद अनेक ग्रंथार्थ धारणा शक्ति मेधा, मेधा क्या है, अनेक ग्रंथों के पद पदार्थ धारण करने की जो शक्ति है वो मेधा, इन सबके लिए सुप्त बना हुआ है, मेधा सुप्त बना हुआ है, धृति सुप्त सब सुप्त है, धृति अवसादे की शरेन्द्रिय संघात उत्तम बन शक्ति धृति, ढीला डाला पड़ गया है मरणासन का लग रहा है फिर भी शरीर इंद्रियों को संघात को उठाए रखने के लिए जिंदा रखने के ये शक्ति विशेष है, उसका नाम धृति है। उच्छृंखल प्रवृत्ति कारण चापल प्राप्त हो तन निवर्तन शक्ति वा, अथवा हम लोग जो बोलते हैं कश्चित धीरा धैर्य धृति, वहां धृति का दूसरा है ना, वहां धृति का क्या लेना, उच्छृंखल प्रवृत्ति कारण उच्छृंखलता पूर्वक प्रवृत्ति के कारण चापलता की प्राप्ति होने पर उसको निवर्तन करने का शक्ति, चंचलता को दूर करने वाली शक्ति का नाम धृति, एक धृति से संपन्न व्यक्ति का नाम ही धीर पुरुष। और क्षमा क्या है, हर्ष विषाद और अविकृत चित्तता, हर्ष विषाद आदि में भी और विकृत चित्त हो जाना, इनके आभास मात्र के संबंध से भी जनता जो प्रसन्न हो जाते हैं। भाष्यकार कहते हैं मृत्यु हो द्विविध हो, दो प्रकार के भाई मृत्यु कौन से हैं, धनादिहर प्राणहरश्च, धन आदि को हरण करने वाला और दूसरा कौन है, प्राण को हरण करने वाला, और इन दोनों में ऐसे में एक एक नहीं होकर के सारे हरण करने वाला ही मैं हूं बोलते सर्वहरश्च। मर गया तो आज गया, समय आते ही बड़ा डेढ़ सेकेंड भी ज्यादा नहीं छोड़ देना भगवान आपको, आप कहेंगे एक मिनट रुक जाओ भगवान मैं चालीस सौंप दू, बोले नहीं एक सेकेंड भी नहीं चल, टाइम हो गया तुम्हारा, मैं सब भगवान एक टू डेट सबको शरण करता हूँ। अन्य जो चोर होते हैं बेचारे धनादि का धारण करने वाले होते हैं, और मैं धनादियों को सही तो प्राण का भी हरण करने वाला होने से सर्वहर हूं, सवारा उच्चते स्वहम इत्यर्थ, वह मेरा विशिष्ट साक्ष्य स्वरूप है ऐसे समझ विभूति है। अथवा पर ईश्वर प्रलय सर्वहरणात् सर्वदा स्व, पर ईश्वर प्रलय काल में सब कुछ हरण कर जाता है इसलिए उसी का नाम सर्वर है, ऐसा जैसो मैं हूं अर्थ मेरा वह विशिष्ट स्वरूप है समझो। यदि श्रीधानी उद्भव उत्कर्ष अभ्युदय तत्प्राप्ति हेतु उद्भव में उत्कर्ष, उद्भव से उत्पत्ति नहीं लेना है, उद्भव में उत्कर्ष श्रेष्ठता आया, पवित्रता आ गई, पुण्य पुंजी बढ़ते जाता है जैसे जैसे उत्कर्ष होते जाता है। इसे स्पष्ट करके उत्कर्ष कर दो अभ्युदय और तत्प्राप्ति दुष्टा उसे प्राप्ति का साधन। अभ्युदय और निश्रेष दो ही होता है ना, तो अभ्युदय निश्रेषा स धर्म जिससे अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति होती है। अभ्युदय कंठ स्वर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत अभ्युदय निश्रेष मोक्ष अभ्युदय तत्प्राप्ति हेतु अहम कैसा किनमें ऐसा उत्कर्ष आप है तद भविष्य भावी कल्याण उत्कर्ष प्राप्ति योग्य भविष्य में जो कल्याण को प्राप्त होने वाले और उत्कर्ष प्राप्ति के योग्य जो लोग हैं उन लोगों के अंदर विद्यमान जो उत्कर्ष है और मेरा सत्व विशेष के उत्कर्ष स्वरूप जो उत्कृष्ट स्वरूप है समझो कीर्ति अनेक उत्तियां पैदा हुई संसार में उनमें से ये जो हम बता रहे 16 प्रकार की क्रिया ये 16 स्त्रियां समझो उत्तम स्त्री है, स्त्रियों में उत्तम है जिसलिए इनको सरिता कीर्ति श्री वाक् नारीनाम स्मृति ने मेरा धृति क्षमा किए था उत्तम नारी नाम कर देते स्त्री नाम आमस्मी ये सब मेरे ही रूप है श्री कार्य सारी क्रिया सारा कुछ सब कुछ आपका ही रूप है कति इसलिए यासाम आभासमा का संबंध है ना भी लोक कृतार्थम आत्मा न बन जाते जिनके लेश संबंध थोड़ा संबंध होने मात्र से थोड़ी सी कीर्ति होगी आज बोलने लगा मेरा नाम हो गया दुनिया में और खुश हो जाता थोड़ा सा धन आ गया हाँ मैं धनी हो गया अहंकार हो गया इन सारे 16 आइटम खतरनाक आइटम है एकमात्र धृति को छोड़ के सब बेकार धृति और स्मृति धृति और स्मृति को छोड़ के बाद भी सब बहुत हुई है सबको लेकर अहंकार होगा यदि स्मृति का भी अहंकार हो जाता है धर्मानुरूप स्मृति हो धर्मानुरूप धृति हो या धर्मानुरूप की सारी चीजें भी अच्छी है धर्म के अनुरूप हो और व्यक्ति के अंदर विद्या वैराग्य हो त्याग हो सब कुछ हो तब ये सारा उसके लिए भूषण हो जाएगा नहीं तो सब दूषण ही है एक दूसरे भला नहीं करने वाला कि धृतिया ज्ञान होगा ज्ञान कभी हम कर दी मेरे जैसे कोई विद्वान नहीं नाम दुनिया में हो रहा है कीर्ति का अहंकार हो जाएगा दूसरे को कुछ नहीं समझेगा धन तो कहना ही गया धन जिसके पास पहुंच गया वो तो असुर हो ही जाता है असुर अमल देते असुर इंद्रिय भोग में लग जाता है सबका यही हाल है इसलिए धर्मानुरूप हो धर्मानुकूल हो और निश्रेष की ओर ले जाने वाले हो तब के सब कल्याणकारी हैं। कृतार्थम आत्मा न मन्यते आभास मात्र संभाषण करते हैं आभास मात्र संबंध देना लोका मैंने जीव सामान्य प्राणी कृतार्थम मात्र अपने आप को कृतार्थ मानने लग जाते हैं जिसके 16 पत्नियां पहुंच जाए धर्म की वजह से फिर कहने अपने आप पूर्ण प्रकार का मान लेगा बृहत्म तथाम नाम गायत्री छंदम माता नाम मार्गशीर हम ऋतूनाम कुसुमागर बृहत्म तथाम नाम वेदों में साम्य जो कहे थे अब सामो में भी कौन श्रेष्ठ है कौन सा मेरा विशिष्ट स्वरूप है सत्योत्कृष्ट स्वरूप है तग्र भ्रत नामक जो साम है वह सामो में मेरा उत्कृष्ट स्वरूप समझो तुम विधि हवाम है ये मंत्र विचार 4:21 ऋग्वेद का और ऋग्वेद 27वां अध्याय 37वां मंत्र है ये इस विचार में आरूढ़ होकर के गायब जाने वाले साम का नाम बृहत साम गायत्री छंद साम हम छंदों में मैं गायत्री छंद हूं गायत्री छंद मेरा विशिष्ट स्वरूप है ये देखिए पूरी गीता भगवान ने अपने शिष्यों में गाय नहीं है अनुष्टुप छंद लगा है, गायत्री छंद तो है ना, कहते हैं मेरा विशेष रूप क्या है, गायत्री छंद है। कारण क्या है कि गायत्री के बिना आदि द्विज ही नहीं बन पाता है, सब शूद्र जन्मना जाते शूद्र उपनयन संस्कार को जो गायत्री मंत्र को प्राप्त करता है तभी वह द्विजत्व को प्राप्त है, मैं मनुष्यों के मनुष्यत्व प्राप्ति का, मनुष्य के मनुष्य जन्म को मिल रहा है, इन मनुष्य जन्म मिलने के बाद मनुष्यत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन भी है तो वह गायत्री, और वह गायत्री मंत्र गायत्री छंद में ही है, अति वह गायत्री छंद मेरा स्वरूप है, गायत्री छंद सामान। और अगर गायत्री छंद का छांद में दूसरी भी अर्थ किया है, गया प्राण, गया कहते प्राण को, गय मैंने प्राण, प्राणान गयान त्रायते ही गायत्री, प्राणों को रक्षा करने वाली होने से उसका नाम गायत्री है। और एक तीसरी कांड में एक कहानी आती है, उस कहानी में बताया हुआ है कि सभी छंद, छंद का काम क्या है, छंद किसको कहते हैं, छाने की छंद ढकरे व्याप्त करके ढकरे, क्योंकि असुरों ने क्या किया, मंत्रों में घुस करके मंत्र को भ्रष्ट करने की कोशिश किया, कैसे भ्रष्ट करेंगे, गलत चांद कर, आप अपने मनमर के चांद कर लग जाएंगे, यदि कोई छंद निश्चय ना हो, अभी अनुष्ठित छंद निश्चित है, इसे मनमर के उच्चारण नहीं करते दुष्ट लोगों को, अनुष्ठित छंद नहीं गाना पड़ेगा, तो उसमें असुर घुस करके आप उच्चारण को बिगाड़ करके पाप को प्रवेश नहीं करा देंगे। श्लोकों में मंत्रों में ये जो शब्दों का लय तय करने के लिए तैयार करने के माध्यम से ये छंदों ने क्या कर दिया, उसको ढक दिए, असुरों से बचा दिए, बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हैं, अपने ऊपर छाते का ढक्कन लगा लेते हैं, रेनकोट पहनते हैं, कुछ भी डालना पड़ता ना ऊपर, सारी तब तो बचाओगे पानी से, उसी प्रकार आप पाप से बचना है, असुरों ने आपसे गलत उच्चारण करा रहे चाह रहे हैं तो उसे बचेंगे कैसे, उसके लिए छंद बनाया, कि छंद उसको असुरों से मंत्रों को उच्चारण में ढक देते हैं, गलत उच्चारण से बचा देते हैं। तो इससे पहले क्या हुआ था, गायत्री में ही सामर्थ्य थी, बाकी छंदों में भी नहीं था, इस गायत्री की वजह से बाकी छंदों में दम आ गया, तो इससे पहले जो छंद गया उसे एकादशर गिर जाता था, यानी चुत हो जाता था, कुछ मुझे बढ़ी होता, ऐसे वेद में ही कहानी आया हुआ गायत्री के महत्व बताने के लिए, अन्य सारे छंद प्रयास करने के बावजूद भी विफल हो गए, लेकिन यह गायत्री छंद ऐसा नहीं हुआ, ये सफल रहा। और इसने क्या किया, दूसरों में हुआ जो छुट्टी है उसको पूरा भी कर दिया, उनके छूटे हुए अक्षर आदि को लौटा करके उन्हें पूरा कर दिया, ये विशेषता होने से गायत्री को छंदों में मेरा विशेष रूप समझो, सत्रुप समझो, मासानाम मार्गशीर्षो हम, और मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं, क्यों भाई, क्योंकि उस मास की पूर्णिमा में मृगशिरा नक्षत्र का संबंध है, मृगशिरा नक्षत्र क्या चीज है, मृग शिरा युव शिरा यस्य बाणस्य वह बाण का नाम मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र क्यों बना था, प्रकट क्यों है नक्षत्र, पैदा कैसे हो गया, कि ब्रह्मा जी ने जब अपना बेटी सरस्वती को पैदा किया, मानस पुत्री वाक को, उसके सौंदर्य देख कर मोहित हो गए, वो खुद सुसमण करना चाहते थे, वो भागी दे जाए क्या करें, तब शंकर भगवान को लोगों ने जगाया, बचाओ क्या हो रही, उन्होंने मृगशिरा मृग के सिर के जिसका जिसकर बाण को छोड़ दिया, आज तक वह बाण टिक रहा है नक्षत्र के रूप में, आगे आगे ब्रह्मा पीछे पीछे बाण दौड़ रहा है, इस संसार में धर्म के मर्यादा का स्थापन किया इस मृग दक्षिणा नक्षत्र ने, नहीं तो पहला ही भ्रष्ट हो जाता, बाप बेटी समन कर देते तो आज सब बाप बेटी समन कर जाते, गड़बड़ होता नहीं होता, धर्म की रक्षा किया है मृगशिरा नक्षत्र ने, उस नक्षत्र पूर्णिमा है जिस महीने में, उस महीने का नाम मार्गशीर्ष। अतीव मार्गशीर्ष मास मई हूं, सर्वश्रेष्ठ मास। गीता का प्राकट्य भी मार्गशीर्ष मास में हुआ, शुक्ल पक्ष एकादशी। और इसका एक नाम है अग्रहाय। पहले जमाने में ये विक्रम संवत या अनुसंवत नहीं थी, अनादिकाल से चर्या संवत कब से शुरू होता था? हयनस्य अग्रम इति अग्रहाय, हयन का संवत्सर साल का जो आरंभ होता था तो चैत्र से नहीं होता था या मार्च से नहीं होता था, किंतु मार्गशीर्ष मास होता था। जिससे संवत्सर का आरंभ हो रहा है वह मास मेरा तौर पर समझो, ऐसा भी व्याख्या है। क्यों कहा है कि शास्त्रों में अन्य ग्रह हायनस्य अग्रम इति अग्रहायनम मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष एक नाम है अग्रहायन। इसलिए बिहार उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? अगहन बोलते इसको। अब भ्रंश हो गया, अग्रहायन ग कर निकाल दिया, अगकर भी हायन में यह निकाल दिया, अगहन दिग्विन मिटा दिया उसका, लोग अगहन बोलने लगते हैं। अगहन मास है, बताओ आपका शब्द क्या? अग्रहायन, हायनस्य अग्र मैंने आरंभकम, हायन मैंने वर्ष साल संवत्सर उसके आरंभ करने वाला जो मास है उसका नाम अग्रहायन मास है। इस प्रकार के संज्ञा से भी ज्ञापन होता है, शास्त्रों में इसका नाम है मार्गशीर्ष का नाम अग्रहायन करके भी वेदों में स्मृतियों में आया हुआ है। नाम से भी ज्ञापन हो रहा है संवत्सर यहीं से किसी जमाने में शुरू होता था। कालांतर में अन्य अन्य राजा जी का प्रभाव को देखते हुए विक्रमादि के प्रभाव को देखते विक्रम समय शुरू हो गया, वो चैत्र मास से शुरू कर डाले। इस तरह से कालांतर में संवत्सर का आरंभ अलग अलग समय पर मान लिया गया अलग अलग लोगों के द्वारा। ऋतूनाम कुसुमाकर, ऋतूनाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में से कुसुमाकर कुसुम को सर्वत्र खिला करके प्रकट करने वाला जो ऋतु है वसंत ऋतु, वह ही मेरा विशेष स्वरूप समझो। मुखम वाए तद ऋतूना ऋतूनाम यद वसंत, ऐसा तैत्र संहिता में एक एक दो छह तैत्र संहिता उस साफ मंत्र कह रहा है, वेद में आया हुआ है संहिता भाग में, यह मुख है सब ऋतुओं का कर मुखत्वा एतद् ऋतुना, कौन सा यद वसंत। इस मंत्र पर वेद मंत्र पर भगवान कह रहे हैं इसे, जिसलिए सकल ऋतुओं का मुख के समान, मुख्य आरंभ के समान आरंभ यहां से होता है, ऋतुओं का आरंभ वसंत ऋतु से माना गया, अतः वह वसंत ऋतु मेरा विशेष स्वरूप है, सतगुण उत्कर्ष स्वरूप है समझो, और उसमें मेरा ध्यान करना। भाष्यम बृहत साम इति, बृहत साम तथा सामना प्रधान अस्मित, सामों में मैं प्रधान रूपेण बृहत साम हूं ऐसे समझो। सभी ने मंत्र दिया तो निधि हवा में इस विचार में ही गायन किया जाता है जो वह बृहत साम है। और कहते हैं नीलकंठी बता रहे थे कृष्ण स्त्रोत्र विनियुक्तम इंद्रदेवत्य तत्सामना मध्ये अहम अस्मि। समिति हवा में ये ऋचा कब गाया जाता है? पृष्ठ स्त्रोत्रों में। पृष्ठ स्त्रोत्र कब होती है? बारह स्त्रोत्रों का नाम लिखा है ना, आद्य स्त्रोत्र भैष पवमान माध्यम पवमान आर्भो पवमान, जो सोमयाग के बारह स्त्रोत्र में होते हैं, तो जो पृष्ठ स्त्रोत्र है पृष्ठ स्त्रोत्रों में ये आ जाता है। वह पृष्ठ स्त्रोत्र में जो गाया जाता है विनुक्तम ये इंद्र देवता का मंत्र है, इस मंत्र में इसके को जब गायन करेंगे शाम के साथ तब उस शाम वहां जो लागू हुआ वह बृहत शाम होता है। और पृष्ठ स्त्रोत्र सर्वेश्वरत्व इंद्र स्तुति रूपम निध श्रेष्ठत्वादहम गायत्री छंद सामहम गायत्री आदि छंदो विशिष्टानाम ऋषाम गायत्री ऋग अहम इत्यर्थः। गायत्री छंद सामहम का मतलब क्या है? गायत्री आदि छंदों से विशिष्ट जो ऋगाय मंत्र है ऋचा, उन ऋचाओं में गायत्री ऋग ही मैं हूं समझो, गायत्री मंत्र सीधे सीधे उसके बारे में देवी देवी रहने के नीचे मसूदनी का वो कहानी संक्षेप में चतुराक्षराणी हवा अग्रे छंदांसी आसु, पहले छंद चार अक्षर के थे, तथा जगदी समम अच्छा पतत सात्रीय अक्षराणित्वा जगाम, उससे जगदी जगत में क्या हुआ सोमम अच्छा पतत सात्रीय अक्षराणित्वा, वो सोम देवता का मंदिर होकर के कुछ गिर गया उसमें से तो क्या रह गया कत तीन अक्षर तीन अक्षराणित्वा जगाम, तथा पृष्ठ सोमम अच्छा पतत सा एकम अक्षरम प्रत्येक अक्षर को हो गया अलग इतवा आपतत तो गायत्री सम अच्छा पत सातांच अक्षराणि हरंती, वह सारे अक्षरों को ढंग ढंग से उठा लिया, आगच्छति सो आगच्छत सोमम च तस्मात अष्टाक्षर गायत्री, इसलिए गायत्री आठ अक्षर वाली हो गई, ऐसा आरंभ करके तथा तो गायत्राणि सर्वाणि समानानि गायत्री ये तद उपसृजम सृजामो नहीं दी शब्द शब्द है शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार का वर्णन किया हुआ है। और चांदोचन गायत्री वेदन परम भूतम इसमें कह दिया पादश भूतानि सब है ना गायत्री की महिमा में गाई गई वहां पर गायत्री की इतनी महिमा है आप क्या जितना भी दान ले और दान को कोई बाकी नहीं रखता गायत्री जब करने वाले को, ये गायत्री का एक पार इस भूलोक के समान बता दिया, दूसरा पार बीच का लोक, तीसरा पार पूरा और चौथे पार के कोई लोक ही नहीं रहे, ये चतुष्पाद गायत्री जब कर डालेगा उसे समस्त ब्रह्मांड को भी दान में ले लेता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, जैसे भगवान वामन मन करके पूरा जगत को ही बलि से दान दे दिया और कोई दोष नहीं लगा, क्यों गायत्री स्वरूप खुद है उनका हाथ दोष लगेगा इतना दान लेने का। और कहते ऋतु नाम षण्डा मध्य छह ऋतुओं के बीच में कुसुमा कर रहा है ना सर्व सुगंधी कुसुमा नाम आकरो अधिरमणीय वो समझा, केवल सभी प्रकार के पुष्प खिलते हैं और रमणीय है सुगंध से युक्त होता पूरा वायुमंडल इस वजह से हूं ऐसा ही नहीं बल्कि अनेक वेद मंत्र क्या देखिए वसंते ब्राह्मण उपनयीत वसंते ब्राह्मण अभिनाद गीत वसंते वसंते ज्योतिषाय गेत तद्वै वसंत एव अभ्यारभेत वसंतो वै ब्राह्मण ऋतु हो, अनेक मंत्रों में वेद में वसंत के बारे में कहा कि ब्राह्मणों को उपनय संस्कार वसंत ऋतु में होना चाहिए, ग्रीष्म में राजन्य शरद वैश्या वसंत ऋतु में ब्राह्मण का क्षत्रियों को ग्रीष्म ऋतु और वैश्यों को शरद ऋतु में उपनयन संस्कार का वर्णन हुआ है। आजकल जो है कई आश्रम वाले संस्कार कराते हैं ये कहा अलग अलग करते हैं सब वर्ण वर्ण इकट्ठे शिवरात्रि पे करा दिया शंकर जयंती पे करा दिया अलग करते हैं, इसीलिए श्रुति विरुद्ध कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के द्रवेश अपने अपने समय पर ही उपनयन का करना चाहिए। तो वो बता रहे हो जो वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण वर्ण उनके लिए वसंत ऋतु में प्रेरण बताया और ब्राह्मण अग्नि नादी का वसंत वसंत में ही ब्राह्मण को अग्नि का आधान करने चाहिए अग्निहोत्री बनने के लिए और प्रत्येक वसंत ऋतु में निश्चित रूप से ज्योतिष याद करना चाहिए ज्योतिष अभ्यारेद वसंत ऋतु में अभ्यारोह संस्कार भी करनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों का ऋतु विशेष है वसंत ऋतु से समझो, अतएव वह ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है और वह सत्योत्कर्ष स्वरूप में विभूति स्वरूप में समझो, माता नाम मारशेषा ऋतु नाम कुसुमाकर वसंत द्यूतम क्षयतामस्मी तेजस्तेजस्विनामहम जीवोस्मी व्यवसायोस्मी सत्तम सत्तवतामहम, छल पूर्वक विजय को प्राप्त करने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा का स्वरूप विशेष को समझो। अनेक प्रकार से ठग करके विजय को प्राप्त किया जाता है, ऐसे ठग पूर्वक खेल कर जीतने की खेलों में से द्यूत क्रीड़ा मेरे विश्व स्वरूप है। देखो तमोनी खेल है ना ये, उसमें भी उसका श्रद्धा है जो शकुनी ने किया था ना ईश्वर के साथ, द्यूतम छलेताम अस्मि तेज तेजस विनावहम। यह तो पुनरुक्ति जैसा लगता है, सातवें अध्याय में भी दसवें श्लोक में आया है तेजस तेजस विनावहम। फिर यहां कहते तेजस तेजस विनावहम, वहां यहां अंतर करनी पड़ेगी नहीं तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। वही क्यों बोल रहे हो यहां पर, वहां पर क्या कर लिया तेज का प्रागल्भ्यम किया था भाष्यकार ने, तेज का प्रगल्भ था, प्रगल्भ होता प्रकृष्ट गर्भ मने जो है उसकी दिमाग इतना उत्कृष्ट है चटपट कोई भी चीज को पकड़ लेता है। और इसी का क्या हो गया पराभव सामर्थ्यम, दूसरे को परास्त करने के कारण, और परेश अप्रदृश्यत्व, दूसरों को कभी दबे नहीं, दूसरों को दबाने के सामर्थ्य उसको वहां लिया था। और यहां वही अप्रत्यक्ष आज्ञा टीका कर सकते हैं, यहां अप्रत्यक्ष आज्ञा का नाम तेज लेना, जिसकी आज्ञा जिसका आदेश कभी प्रतिहत नहीं होता, ऐसे लोगों में वो जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य मेरा स्वरूप समझना। तेज तेजस नाम जयोस्मी जेत्री नाम अध्याय करना पड़ेगा, जीतने वालों में जय मेरा स्वरूप। अजय मैं नहीं मानता मेरा जीत मार कर फटकार पड़ गई क्या उपनिषद अस्मागन एवं महिमा अस्मागन विजय हो, ऐसा उन्होंने कहा ना हमारी विजय तुरंत एक स्वरूप प्रकट हो गया और समझा दे देती रहता है विजय होने वाला भाई और मेरा विजय है ब्रह्म का विजय होता है। जय जो जेता जीतने वाले लोगों के अंदर जो विजय दिख रहा है वो विजय मेरा व्यवसायियों में व्यापारियों में जो व्यापार स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। सप्तम सत्वताम सात्विकाणाम अहम्। और धर्म ज्ञान वैराग्य आदि जो सत्व का कार्य का सत्व शब्द लेना, धर्म ज्ञान वैराग्य आदि जो सत्व का कार्य है वो सब शब्द सत्वताम साधु पुरुषों में जो धर्म ज्ञान वैराग्य दिखता है वो मेरा स्वरूप है। अर्थात मेरा वह सत्व कृष्ण स्वरूप मान करके वो उपासना करनी चाहिए, उससे ध्यान करनी चाहिए। ज्योता अक्षय लक्षण अक्ष क्रीड़ा देवनामन क्रीड़ा जीव क्रीड़ा अक्षय देवनाय लक्षण अक्ष क्रीड़ा पाता फेंकना खेलना किन में है वो छलयताम छल से कर्तृणाम अस्मि। छल करने वालों में वह द्यूत क्रीड़ा जो है अक्ष क्रीड़ा वह मेरा विश्व स्वरूप है, सत्व कृष्ण स्वरूप है। समझो सभी में दिखा रहे स्थावर में जंगम में नहीं, सभी में जो सर्वोत्कृष्ट तत्व होगा ध्यान करने योग्य वह मेरा विशिष्ट सत्वोत्कृष्ट स्वरूप है, ऐसे बार बार बता रहे हैं। तेजी सुनाम तेज हम भाषा को अर्थ नहीं करते हैं, नाम की व्यवहार करने के लिए पुनरुक्त दोष का निवारण करने के लिए तेज हमने अप्रत्यक्ष आज्ञा जय में उत्कर्ष व्यवसाय फल हेतु तो उद्यम फल प्राप्ति करने जो आप व्यवहार करेंगे क्रियाकलाप करते हैं उसका व्यवसाय, क्रियाकलाप करने वालों में व्यापार करने वालों में विभिन्न प्रकार का व्यापार देंगे दुकानदारी धंधा ऐसा नहीं लेना है। कुछ भी फल पाने के लिए आप जो भी क्रियाकलाप करते ब्राह्मण क्षेत्र विशेष चार वर्ण लेना इसलिए चार आश्रम वाले फल प्राप्ति के लिए जो उद्यम किया जाता है जो मेहनत किया जाता है वह मेहनत मेरा स्वरूप है। जो जितना मेहनत करता है उस जितना फल मिलता है भगवान का स्वरूप मेहनत है, हमारे जीवन कोई फल नहीं मिल पाता तब उन्हें कोई फल नहीं मिलता है कि मेहनत करता नहीं इसे मेहनत अर्थ में ले रहे हैं व्यवसाय, व्यापार धंधा दुकानदारी ठग विद्या को नहीं लेना यहां पर। बड़े बदमाश होते व्यापारी में तो देखा गया तो में भी धोखा दे देते, 50 ग्राम 100 ग्राम घटा देते उसका। कई बार पकड़े थे कि रुपया वो क्या रख देते थे जो होता ना बाहर उसमें सुनिश्चित 10 ग्राम चोरी कर, 1 रुपये कितना वजन होगा मुश्किल से 1 रुपये को पाने। ऐसे दरिद्र लोग वो व्यापार से यहां मतलब नहीं, व्यवसाय का तात्पर्य कोई भी वर्ण वाला हो कोई भी आश्रम वाला हो जो किसी न किसी फल प्राप्ति में जो कर्म कर रहा है क्रियाकलाप कर रहा है उद्यम करता है उसका व्यवसाय। सत्तम सत्वताम हम सत्तम के व्याख्या कर रहे हैं अंग्री ने धर्म ज्ञान वैराग्य सत्व कार्य सत्ता धर्म ज्ञान वैराग्य जो सत्व का कार्य है वह ये सत्य शब्द बोलना वह जिन सत्पुरुषों में रहता है वह जो रह रहा है सत्पुरुष सत्पुरुषों में धर्म ज्ञान वैराग्यश्वर्य वह मेरा ही विशिष्ट स्वरूप समझो। कृष्णी नाम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यव्यास कवि नाम उषना कवि वृष्णी नाम वासुदेव अस्मि वृष्णिवंश एक वंश है मधुवंश में भी समय तो समाधु भी कहते भगवान को या मधु नाम के राक्षस को मार दिया इसे मधुसूदन भी कहते हैं उनको। तो वृष्णिवंश में जो पैदा हुए हैं अवतरित हैं उनमें से वासुदेव का पुत्र वासुदेव मेरा तो खुद बोल रहे हैं मुझे मैं वासुदेव जो हूं मैं वृष्णिवंशियों में सत्य उत्कृष्ट स्वरूप मेरा स्वरूप है। साक्षात ईश्वरोत्ताओं भी विभूति मध्य में जो पाठ कर रहे हैं ज्ञापन कर रहे हैं यहाँ पर ये जो बोल रहे थे वो अपना समष्टि स्वरूप से बोल रहे थे कि समष्टि स्वरूप में स्थित होकर के बताए ना अमुक चीज की व्यक्ति रूपता में मैं ये सत्य उत्कृष्ट हूं अमुक की व्यक्ति रूपता में मैं ये सत्य उत्कृष्ट हूं ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों में जो सत्य उत्कृष्ट है वो बता रहे तो समष्टि भाव स्थित होकर बोलने के कारण से और वृष्णिवंश क्या है एक व्यक्ति चीज है से समष्टि में रह करके व्यक्तिगत अंतर्गत जो वृष्णिवंश है उसमें जो सत्योदर्श है वो वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से समष्टि वास्तव होकर के ही व्यक्ति के अंतर्गत विद्यमान जो कुरुवंश पांडव उनमें से अपने आप बताए मैं धनंजय हूं अरे अर्जुन तुम मही हो तुम कौन हो वही और मैं और मैं हूं ही लेने दोनों ही जो देख रहा है द्वैत यह द्वैत तत्व वंश में जो दिख रहा है वृष्टि भाव में जो दिखाई दे रहा है वह तत्व वृष्टि के अंतर्गत विद्यमान सत्योत्कर्ष स्वरूप समझना। वृष्टि नाम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजय धन किसको कहते हैं पैसा ये आपके दिमाग में रहते धन बने पैसा वेद कहता है राष्ट्रानि वही धनानि राष्ट्र ही धन देश ही धन सर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तम् आदाय केवलम् मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मां धनंजयम्। महाभारत में 44वां श्लोक नहीं 44वां अध्याय 13वां श्लोक में बात कही गई है 4:44:13 वहां भी स्पष्ट है इस वेद क्या कर्म बोल रहा सर्वान जनपदान बोल दिया सर्वान जनपदान जीतता सकल राष्ट्रों को देशों को जनपदों को जीत करके केवल मित्र केवल धन लेकर आया मैं मध्य धन से तिष्ठानी और मैं धन का बीच बैठा हूं इसलिए तेना और माम धनंजय इसलिए लोग मेरे को धनंजय कहते हैं। मुनि नाम अप्यम व्यास और मुनियों में मैं व्यास मुनि मनन करने के सामर्थ्य वाले नाम मुनि मनन करने के सामर्थ्य में विद्यमान जो है वो मुनि है मुनियों में मैं व्यास कवि नाम उषणा कवि, और कवियों में मैं उषणा, उषणा कौन? शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का नाम उषणा, फिर वह आकरों का गुरु शुक्राचार्य, वह कवि विशेषों में कवि ने सत्वोत्कृष्ट से तुम देखना ध्यान करना चाहते हो शुक्राचार्य का ध्यान करना। क्या कवि शब्द का यौगिक अर्थ लिया जाएगा? रूढ़ नहीं लेंगे, नहीं तो पूर्ण रूप विदोष हो जाएगा। रूढ़ अर्थ को कवि शब्द से व्यास ने व्यास से बड़ा होकर कोई कवि तो हुए ही नहीं। फिर आपने कह दिया मुनि नामा पी लिया था और कवि नाम होशा कवि से मुनि और कवि में अंतर करनी पड़ेगी ना। इसलिए कवि से हम क्या करेंगे, कविता लिखने का सामर्थ्य नहीं लेना, साहित्य लिखने का सामर्थ्य जो कवि प्रसिद्ध है वो नहीं लेना, योगी करते हैं। रूढ़ में क्या होता है, कवि मैंने श्लोक बराबर लिखने वाले आपके बराबर हुए हैं तो शुक्राचार्य कैसे हो जाएगा उसमें। इसीलिए यहां हम कवि शब्द का रूढ़ जो है साहित्य का निर्माण करना अर्थ जो है प्रसिद्ध है उस अर्थ को नहीं लेंगे, क्या लेंगे भाष्यकार कहेंगे तब क्रांत दर्शितम, ये बीता हुआ और भविष्य का वर्तमान तीनों कालों को देखने के सामर्थ्य वाला क्रांत दर्शी को कहते हैं हा? कवि ऐसे पुरुष दोष निवारण करने के लिए कर दिया गया। अष्टीनाम अष्टीनाम वासुदेव अस्मी अयमेव त्वत्सका, अरे यही शरीर जो तुम देख रहे हो, कोई दूसरा नहीं, तुम्हें ना वसुदेव का बेटा, यही जो वसुदेव का बेटा जो तुम्हारा मित्र है, यह विश्ववंशियों में सप्तोत्कर्ष प्रतीक है। और पांडवा नाम धनंजय तुम्हें, और पांडव में धन को जीतने वाला जो तुम वो तुम ही हो, सत्वोत्कर्ष करो। अगर दोनों ने अरेज कर दिया विश्वंश में सत्वोत्कर्ष मैं हूं और पांडवांश में सत्व तुम हो, से दोनों सत्वोत्कर्ष से दोनों में कोई भेद नहीं है। तो तुम इसी तरह से बोलिए यहां पर कृष्ण नाम वालदेव स्मी पांडव धन जैसे तब तुम इसी बोल दिया गया, तत्मय हूं और तम तुम हो, अतः तब तुम गाधे हो गया, दोनों ही सत्पुरुष है, दोनों ही एक ही चीज की स्वरूप विशेष है। औपाधि की भेद है, निरुपाधि की एकता है। मुनि नाम मननशीला नाम सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम अभी अहम व्यास, मननशील मैंने सर्व पदार्थ के ज्ञानवान पुरुष में ऐसे लोगों में से मेरा सत्वोत्कृष्ट शुद्ध स्वरूप जो है व्यास है। कवि नाम भाष्य कर दे क्रांत दर्शी नाम उष्णा कवि रश्मी, क्रांत दर्शियों में मैं उष्णा कवि हूं समझो। उष्णा में शुक्र आम दीर्घा साफ लेकर है उष्णा शुक्र हो, कवि शब्द होते यवि को न रूढ़ा अनुरूपया, कवि शब्द यहां योगी की लेनी है, रूढ़ नहीं तो पुनरुक्त दोष हो जाएगा। खंडो दमयतामस्मी नीति रश्मि गिरीशदाम मौनम चैवात्मगुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम। पर दंडो दमयतामस्मी, दमयित्री नाम दमन करने वालों में मैं दंड रूप समझो, दमन करना राजा वगैरह जो है दंड देते ना, उत्पथ मार्गियों को नियंत्रण में जो दंड होता है वो दंड स्वरूप मेरा इस रूप में समझो, तभी दुनिया ठीक ठीक ठिकाने करेगा। दंड नहीं है संसार में फिर तो मन माने चलेगा, आज ही होगा दंड दान भी कर रहा है, क्या किसी का मर्डर भी कर दे कुछ भी कर दे कोई दंड नहीं मिलता किसी को। ऐसे लोग जब तक रहे दंड नहीं है तो श्रृंखला हो जाएगी, धर्म अधर्म अधर्म फैलेगा, धर्म का रह जाएगा। दमन करने वाले अथवा दूसरा जो है शांतो दांत तितुक्षु, इंद्रियों को दमन करने वालों में से दमन रूप क्रिया में हो सकता है। दम का जो कारण, दम का कारण क्या है, इंद्रियों का आप दमन कब कर सकते हैं, जब विषयों से वैराग्य होगा, नहीं दमन तो होगा नहीं। दमन का जो कारण होता है वैराग्य है, वो मेरा जिन्होंने इंद्रियों को दमन कर रखा है उनमें जो दमन का कारण होता है वैराग्य आदि है वो मेरा स्वरूप विशिष्ट स्वरूप समझो। नीति रस्में जिलीशताम, जीतने की इच्छा करने वालों के अंदर मैं नीति का स्वरूप समझो। रीति को उचित नीति को अपनाए बिना कोई जीत नहीं सकता। किसी भी स्तर में जीत रहा है तो सम्यक नीति अपनानी पड़ती है, नहीं तो हार जाएगा आदमी। कहीं कूटनीति, कहीं राजनीति नहीं, कहीं धर्मनीति, कहीं अर्थनीति, जहां जैसा अलग अलग प्रकार की नीतियों को अपना करके साम दाम दंड भेद साधना, साम दाम दंड भेद, पहले साम है अनुनय नहीं कर लो, प्रेम समझाओ मान लिया तो ठीक है, नहीं मानता दमन डांग फटका रहा है, तभी नहीं मानेगा दंड पीटी दो थप्पड़ लगाएंगे, तभी नहीं मानते फूट डाल दो भेद कर तभी नहीं पास। साम दाम दंड भेद क्या इस प्रकार के नीतियों का वर्णन है, उन नीतियों को जो अपनाता है वही जीतता है। जीतने की इच्छुक लोगों में जो नीति छिपी हुई रहती है वह नीति मेरा सर्वोत्कर्ष सत्व का स्वरूप समझो। और मौनम चैवात्मिक ज्ञानम, रहस्यपूर्ण तत्वों में मैं मौन, मौन का दो अर्थ है, एक तो वाणी का संयम, वाणी मौनी है आगे 24 घंटा तो पता नहीं है विद्वानी की, विद्वानी की क्या है क्या क्या प्रश्न है, मौन मौन हो बैठे हुए बुढ़े हमने क्या प्रश्न तो क्या ज्ञान है क्या नहीं है, क्या हमने सामर्थ्य है कुछ ही नहीं समझ में आएगा, पता ही नहीं चलेगा। रहस्य सर, रहस्य में वांग मौन एक उत्कृष्ट स्वरूप है। अथवा दूसरा कर रहे हैं संन्यास श्रवण मनन पूर्वक जो निधि ध्यान है वो मौन है, कि पुराने प्रश्न का है मौनी ने बाले तिष्ठा थे मौन का निध्यासन लिया हुआ है, इसे यहाँ पर भी कहते हैं संन्यास श्रवण और मनन से युक्त जो निध्यासन है वह निध्यासन मौन समझना। ज्ञान ज्ञान बतामहम, ज्ञानवान पुरुषों में जो ज्ञान देखते हो वह मेरा सर्वोत्कर्ष स्वरूप समझा। सकल प्रकार के अज्ञान का विरोधी जो ज्ञान है वह मेरा विशेष स्वरूप ये समझना है। इसलिए देखो मसूदनी में गुहियानम गोप्यानम मध्य संन्याश्रम मरण पूर्वकम आत्मनोनिध्यासन लक्षणम मौनम वामस्मी। और ज्ञान अवधान ज्ञानियों में भी उसी के मार फलभूत को लेना, ये श्रवण मरण निध्यासन परिपाक प्रभवम अद्वितीय आत्म साक्षात्कार रूपम सर्व अज्ञान विरोधी ज्ञानम तद अहम अस्मी थी, वो मेरा स्वरूप। मौनम से निध्यासन और ज्ञानम से उसका फल आत्म साक्षात्कार, वो मेरा स्वरूप है ऐसे समझना चाहिए। भाषण दंडो दमयता दमित्रीण, बस दमन करने वालों में राजाओं के अंदर जो दंड देने का दम है, दंड है दंड शास्त्र उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो दंड शास्त्र स्वरूप मेरा इस रूप से समझाओ। और कहते हैं अथवा दांतानां दमकान, दांतान मैंने जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर लिया, ऐसे लोगों में वो इंद्रियों के दमन करने के जो कारण होता है वैराग्य आदि है वो मेरा स्वरूप है। नीति रश्मि की शताम जित तुम इच्छता, जीतने की इच्छा रखने वालों में मेरा स्वरूप नीति है समझो। मौनम सेवा के गुहियाना गोप्याना गोप्य वस्तुओं में मेरा स्वरूप मौन स्वरूप है, रहस्यमय पदार्थों में मौन ही मेरा स्वरूप है। ज्ञानं ज्ञानवदामहं स्पष्टम्।